The Prodigy. Siedem studyjnych albumów, grupa, która stworzyła jedne z najważniejszych albumów lat 90. w muzyce dance, rave, techno, elektronicznej. Gdyby nie The Prodigy, o, wielu grup w tej chwili by nie było, one po prostu by nie istniały. Ci ludzie nigdy by nie wpadli na pomysł, żeby tworzyć taką, a nie inną muzykę. I chociaż Keith Flint nie brał udziału w nagraniu wszystkich siedmiu albumów studyjnych, bo był moment, kiedy go nie było w grupie, kiedy był zupełnie osobno, kiedy miał swoją grupę Flint, to zupełnie to dla nikogo nie ma znaczenia. Keith Flint równało się Prodigy, The Prodigy i Prodigy równało się Keith Flint. Mam nadzieję, że tam po drugiej stronie ciągle tańczysz. Bardzo smutna wiadomość. I tydzień temu powinnam była już sięgnąć po tę wiadomość, ale zupełnie się nie składało. Pomyślałam, że trzeba oddać odpowiedni hołd. I teraz w związku z tym zupełnie zmieniła nam się też następna nasza godzina, bo już jesteśmy 20 minut po godzinie pierwszej i już zupełnie nie będziemy całą godzinę zajmować się Anką. Ale przecież to też nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Adres mailowy bez zmian, csmo@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś by chciał się do mnie dopisać, jeżeli ktoś by chciał w inny sposób, a jest na znanym portalu społecznościowym, który już działa, udało mi się tam przywitać jakiś czas temu. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. I strona, i grupa. Do grupy można należeć, ale trzeba mieć otwarte, trzeba mieć open-minded i trzeba mieć otwarte konto. A jeżeli ktoś bardzo lubi się ukrywać, to zapraszamy na stronę audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. I oczywiście wszystkie podcasty poaudycyjne, czyli w formie podcastu, audycje są na stronie Polskiego Radia, polskieradio.pl/trójka. I później trzeba znaleźć audycję, bo ciągle jeszcze jesteśmy niestety przy cyferkach. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Anku! Anku i przepiękny nowy album The Road, część druga. Lost Highway i do tego albumu za moment, za chwileczkę malusieńką przejdziemy. Najpierw trzeba wejść w klimat. I don't see you falling. I don't see. I don't see you falling. Przypominam, za tydzień po ciemnej stronie mocy, trzecia strona Księżyca, co oznacza, że w trzeciej stronie Księżyca pojawi się ciemna strona mocy. To będzie wyjątkowe, bardzo króciutkie, półgodzinne, może nawet krótsze wydanie 588 albo 587 A. A to wszystko z okazji Piano Day. Tak wypadło, że po prostu za tydzień jest pełnia, a jak jest pełnia, to po ciemnej stronie mocy, tudzież w innych audycjach w momencie, kiedy jest pełnia, pojawia się trzecia strona Księżyca. A że akurat za dwa tygodnie mamy Piano Day, to jestem z chłopakami umówiona, za co im bardzo dziękuję, że wpuszczają mnie do siebie na audycję i będziemy mogli troszkę porozmawiać o Piano Day, a ja będę mogła tu, siedząc w Warszawie, rozdać wam zaproszenia, rozdać wejściówki na Piano Day, bo za dwa tygodnie widzimy się na koncercie Oskara Cynkiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 27 na 28. Wyjątkowy nocny, północny koncert z okazji Piano Day. Anko już wspominkowo, a teraz już Anko z absolutnej świeżego albumu, ale zanim sięgniemy po część drugą, to musimy sięgnąć po część pierwszą i myślałam sobie właśnie o tym, że zupełnie nieważne, że dwa lata musieliśmy na drugą część albumu The Road czekać, bo warto było, oj warto. Troszkę nam się ten album teraz rozejdzie. Druga część, zobaczymy, kiedy będziemy odsłuchiwać drugą część. Ale dawno nie słyszałam, tak jak mówiłam na początku, tak pięknie spójnego i przemyślanego albumu, zupełnie innego niż The Road część pierwsza. Z The Road część pierwszej, natomiast dwa utwory pojawić się muszą jako wstęp. Friend or foe, hingly or woe, toe to toe with brittle bones, no dulcet tones we go alone, now far from home in space we roam. We know the codes, we've loved and loathed, for they were bold with stories told. A moment gone, the moment sold, the uphill climb, we're on the road. Thank you.

life on the battlefield. You hold me against my will. Chained and shackled, rattled still. I won't surrender, have me killed. Inside yourself, and then you see your own head. Inside yourself, looking front and back of yourself. You're gonna find that yourself is only yourself, and the self that can only be yourself. this feeling when I'm away. How you know that? Yeah, how do you know? Confidence on the floor. How you know that? I feel more with less. Feel More with Less brzmiało troszkę jak Archive. I tym cudownym, wspaniałym akcentem będziemy się powoli żegnać. 587 wydanie Ciemnej Strony.